أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. میرے محترم بھائیو اور میری محترم ماں اور بہنوں، اس مبارک مجلس میں آج ہم سب جمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام اور اللہ کے دین کی بات سننے کی نیت سے ہم یہاں پر جمع ہیں، اور اپنے گھروں سے اپنے آرام کو ترک کر کے آج ہم یہاں پر آئے ہیں. ہمارا یہ آنا، ہمارا یہ چلنا، یہاں پر بیٹھنا، یہ خود ہماری نجات کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. ایک انسان جب دین کے علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور تھوڑی سی کوشش کر لیتا ہے، دین کے علم کے لیے راستہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک بہت اہم خطاب سنا جس میں توحید اور شرک سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. یہ ایک نہایت اہم موضوع تھا جو دین میں اصل الاصول ہے، جس کے بغیر ایک انسان کا دین نہ صرف یہ کہ مکمل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا دین صحیح بھی نہیں ہوتا ہے. ایک انسان کے لیے، نجات کے لیے سب سے لازم اور پہلی چیز توحید ہے. توحید کے بعد اور توحید کے ساتھ ایک دوسری اہم چیز ہے کہ اگر آدمی کی زندگی میں وہ چیز نہ ہو تو محض توحید اس کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے. اور وہ چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار، آپ کی تمام باتوں پر ایمان، آپ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ تسلیم کرنا، اور آپ کے احکام کو ماننا، آپ کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرنا، نہ صرف منصب کے اعتبار سے بلکہ اپنی زندگی میں آپ کی تعلیمات کے عملی نفاذ کے طور پر بھی، کہ جو آپ نے سکھایا اس کو مان لینا اور اس پر عمل کرنا ہے. توحید کے ساتھ ساتھ یہ بھی آدمی کی نجات کے لیے ایک لازمی شرط ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے کلمے کے، جس کو ہم شہادتین کہتے ہیں، دو جز ہیں، دو ٹکڑے ہیں، دو جملے ہیں جن کا اقرار کر کے ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں بھی آپ اس کو بارہا سنتے ہیں، اور نماز میں بھی التحیات میں آپ اس کا اقرار کرتے ہیں. یہ دو جملے دین کی بنیادی چیزوں میں سب سے بنیادی چیز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری چیز اسی میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. پھر اس کے بعد اور چار چیزیں ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ اسلام کی پانچ بنیادی تعلیمات ہیں جن پر اسلام کا مدار ہے، جن پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے. ان پانچ چیزوں میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی چیز دو باتوں کا اقرار ہے. پہلی چیز کا تعلق توحید سے ہے، اور دوسرا جو ٹکڑا ہے، دوسری چیز کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے. ایک کا تعلق اللہ سے ہے، اور دوسرے کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اسلام کی نہایت بنیادی تعلیم ہے کہ ایک آدمی جہاں توحید کا اقرار کرے، وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرے. جب تک کہ زندگی میں دو چیزیں کمال درجے میں نہ ہو، نہ آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نہ آدمی آخرت میں اللہ کے ہاں نجات پا سکتا ہے. ولایت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی محبوبیت کے لیے توحید کے ساتھ اتباع سنت لازم ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، اپنا قرب اس کو عطا کرے، اپنی نزدیکی اس کو عطا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی تعلیمات کی تابع داری کے بغیر کوئی بھی آدمی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے، اس کو یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے. محبوب ایسا نہیں بن سکتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے. اب بتائیں اس آدمی کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جو اس مرتبے کو پائے کہ خود اللہ اس سے محبت کرنے لگے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ تو اللہ سے محبت کرے، کمال یہ ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ خود تجھ سے محبت کرے۔ کیونکہ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کی، دین میں منمانی کی، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے۔ بتائیے، عیسائی، نصارہ، انہوں نے اللہ سے محبت نہیں کی، انہوں نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے اوپر کئی حلال چیزیں حرام کر لی۔ اللہ کے رسول کی محبت میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو عبداللہ کو ابن اللہ بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ تھے، ان کی تعظیم انہوں نے کی، لیکن تعظیم میں غلو کیا۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیا، حلال کھانے کی چیزوں کو حرام کر لیا، اپنے جسم سے آرام کو کوسوں دور رکھا، اور مجاہدے اتنے کیے کہ اپنے جسموں کو بھی برباد کر دیا اور اپنی زندگی پوری مجاہدوں میں صرف کر دی۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ایسے لوگ جنہوں نے منمانے طریقوں سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی، اللہ ان سے راضی اور خوش ہونے کے بجائے مزید ناراض ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ منمانی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی اتباع کی جائے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی مرضی کے تابع ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی کسی کو محبوب بنائے، یہ بہت اونچی چیز ہے، ورنہ اللہ سے محبت کرنے والے کتنے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا، بادشاہ سے کوئی محبت کرے تو سبھی کرتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں کہ اس کا قرب ملے، لیکن بادشاہ خود کسی سے محبت کرتا ہو، یہ بڑی بات ہے۔ اور وہ بادشاہ جس کے آگے قیامت کے دن سارے بادشاہ برہنا کھڑے ہوں گے، جس کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلے گی، جو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ساری کائنات اس کے صرف حکم سے چلتی ہے، اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، وہ لٹاتا چلا جائے اس میں کمی نہیں آتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو دیا جائے تو اس کے سرے پر جتنا پانی آتا ہے، اتنی بھی کمی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر وہ عطا کرے، سب کو عطا کرے، اور سب کو ان کی چاہت کے مطابق عطا کرے، اتنا بڑا اللہ ہوا، اتنا سب کچھ اس کے پاس ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، سب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اور اتنی نعمتیں دنیا میں جو دی ہیں، یہ سب گھٹیا نعمتیں ہیں، سب گھٹیا ہی ہیں، یہ لو کلاس کی نعمتیں ہیں، اگرچہ ہماری اوقات کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے اعتبار سے اور اللہ کے فضل کے اعتبار سے یہ نچلے درجے کی نعمتیں ہیں۔ اصل نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اور اپنے ان بندوں کے لیے جن سے خود اللہ محبت کرتا ہے، آخرت میں تیار کر کے رکھی ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اس کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے بہت اعلی قسم کی نعمتیں انسان کے لیے منتظر ہیں، اس انسان کے لیے جو اللہ تعالی کو راضی کرے، اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر۔ اصل یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ سے محبت کرے، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی انسان سے محبت کرے۔ اور وہ آدمی کتنا قیمتی ہوگا جو خود اللہ کا محبوب ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا محبوب کوئی آدمی بنے تو کیسا بنے. ایک آدمی رب العالمین کا محبوب ہو جائے, ساری کائنات کا مالک, ساری کائنات کا پیدا کرنے والا, وہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نہ صرف یہ کہ بچایا بلکہ اس آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ایسا رب کہ جو کائنات کے قوانین میں اپنے حکم سے تبدیلی لے آئے ایک بندے کے لیے. نام لے کے کہا جا رہا ہے یا نارو, اے آگ, آگ کو ہی حکم ہے, کوئی فرشتہ بچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بھاگ کے بچ کے راستہ نہیں بتایا جا رہا ہے بلکہ ان کے لیے آگ کے قاعدے کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور حکم ہے آگ سے. حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں, یہ تو وہ بندہ ہے جو حکم مانتا آیا ہے. اب اس بندے کے لیے آگ کو حکم دیا جائے گا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم کے لیے, ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. اللہ تعالی وہ ہے جو ایک بندے کے لیے قاعدہ فطرت کا تبدیل کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ بندہ ویسا بندہ ہو جس کے لیے اتنا بڑا معاملہ کیا جا سکے, جو ایسا بندہ ہو کہ جس نے اپنی چاہتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہو, جس نے اپنی آزادی کو اپنی مرضی سے پابندی میں تبدیل کر دیا ہو, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا ہو. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان ابراہیم کان امتا, ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے, انسان سوار نمونہ تھے, ماڈل تھے, آئیڈیل تھے, ان کو دیکھ کے کوئی آدمی اپنی زندگی صحیح کرے. قانتا للہ, اللہ کے کامل فرما بردار تھے. حنیفن, حنیفن سب سے کٹ کے وہ اللہ کے ہو گئے تھے. سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا بہت مشکل ہے. سماج ناراض ہو جائے, بھائی نکاح کر رہے ہیں, بدعات خرافات شرکیات اور سب کچھ کرنے کے بعد سماج خوش ہوتا ہے لیکن اللہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ اللہ کو تو معافی مانگ کے راضی کر سکتے, ان کو کون راضی کرے؟ تو ٹھیک ہے ساری غلط حرکتیں کی جائیں تاکہ سماج خوش ہو جائے, ایسے بندے کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہے. جو سب کا ہو رب کا نہ ہو, جو سب کا ہونے کے لیے تیار ہو جائے, جو سب کو خوش کرے رب کو خوش نہ کرے. رب اس کے لیے قاعدے بدلتا نہیں کائنات کے, رب اس کی مدد پر نہیں آتا ہے, اس کی نصرت نہیں ہوتی ہے خصوصاً اس وقت جب اس کو ضرورت ہوتی ہے.